السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء. اعتقاد صحيح كوسيانا مسألة يا كرامات الأولياء، كرامة زموالي، وكنا كيتو كنيتوا كرامة، ألف كنا كيتو كنيتوا ولي. يفيتو في البيوت لازمة يفهميك في بزوري ولي ناني نكرامة نازون كيتو قال. قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة، ونيتكيد أهل السنة والجماعة السلفيون، أهل الأثر، أهل الحديث، وقل ما شئت، ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الأولياء، من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه. زي دليل زي الذكور يا قويني كسكي حديثي لمتواتر. أهل الحديث ونسيما ni riwaya ya hadithi ambayo imekuja kwa wingi. Sahilu al-ada tawatuuhum ala al-kadhibi, kwa ada ya kawaida inakuwa ni muhali kwamba eti watu hao wameafikiana wazungumze uongo. Ndio naambiwa hadithi hiyo ni mutawatir, ni hadithi iliyopokewa ni zaidi ya watu kumi na zaidi, kuanzia watu kumi kwenda mbele. Bali baadhi ya ulama nasema ni hadithi iliyopokelewa ni watu wengi. Tahilu al-ada, yani kwa ada za kawaida, kwa hali ya kawaida inakuwa ni muhali kwamba hao watu waliafikiana wazungumze uongo. Unakuta hadithi ilipokewa ni masahaba sabini, sasa wote hao wataafikiana uongo? Labda kwa ahlul bid'a wal ahwa, wao ndio wanaweza kaamini hilo, lakini kwa muislamu aliye na imani thabiti hawezi kukubaliana na habari hiyo. Tayeb, tumezungumza kwamba kuna alwaliyu na kuna karama. Falwaliyu indahum, ay inda ahli sunnati wal jamaa, wali anazingatiwa ni nani wali mbele ahli sunnati wal jamaa? Man faala almamurati shar'iyya, ni yule mtu ambaye anafanya mambo yaliyoamrishwa ni Allah kisheria, anayafanya. Sio mtu tariku sala, mubtadi' dhal, mushrik. Sawa, yule wali yule, wali ni yule ambaye kwanza anafanya maamurati shar'iyya, yaliyoamrishwa kisheria. Allah kaamrisha watu wasimamishe sala, naye anaswali. Kama ni katika ahlul sadaqa, bi maana ya zaka, naye anatoa zaka. Allah kasema khudh min amwalihim sadaqa, sio chukua katika mali zao sadaka, na yeye akawa ni katika hao watu watoaji wa sadaka wa zaka, na yeye akawa anatoa. Anayo mali ya kuweza kumpeleka hija, anaenda hija. Maana Allah ndo kaambia Ibrahim, wa'adhdhib fi nnasi bil hajj, sio anaenda hija. Umefika mwezi wa Ramadhani, anafunga, anafanya ibadati za sunna, sala za sunna, sala za faradhi na nini. Yaani ni mtu ambaye anafanya al-ma'murat kadhalika, wajtanaba ma ja'at ash-shari'atu bin-nahyi anhu, anajiweka mbali na yale mambo ambayo sheria imekuja na amri ya kukataza jambo hilo, yeye anajiweka mbali. Huyo ndio wali. Naelewana? Utaarifu al-wali ndio hiyo. Si wale watu ambao yule bwana sharifu yule, wali wa Mungu yule, kikuelekeza kidole hivi tu wewe unaweza ufe. huyo si wali, huyo ni mchawi. Elewana? يقول الله تبارك وتعالى عن أوليائي عن الأولياء الله نسمع كوزهم زي موالي نكنا نانا أسمع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جوا قمبا موالي والله هوانا خوف ولا هوانا نس ولا هوانا وزوني مروانا الذين آمنوا وكانوا يتقون nao ni wale walioamini ni wakawa ni wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Baadhi ya watu wanadhani kwamba wali basi umeganda tu kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, basi ukawa wanadiwa kila mahala shahadu anna Ali waliullah, basi khalas wali uko kwa Ali tu. Hapana, Ali ni wali, naam, la shakka fi dhalik, umeelewana? Liannahu min almubashirina biljanna, kwa sababu ni katika watu waliobashiriwa pepo, lakini hajabashiriwa pepo peke yake. Kikao kimoja walibashiriwa pepo watu kumi papo kwa papo. Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Abu Ubaida fil janna, Az-Zubair fil janna, na wote kumi. Umeelewana? Acha wale wa pembeni ambao hadithi moja hadithi nyingine hadithi al-Hasan wal-Husayn sayyid al-shabab ahl al-janna mtume asema mimi natembea namsikia Bilal yatembea peponi wa ma ila dhalika mwanamke wa mweusi yule Fatima anambia je nataka mwataka niwaonyeshe mwanamke katika wanawake wa peponi hadhihi al-mar'atu as-sauda huyu mwanamke huyu ni wa peponi. Wale wabashiri wa pepo ni wengi, kina Ukasha bin Mifsal Sulami na wengineo, sio? Na hao wote huwezi kuwatoa katika mawalii, wote hao ni katika aulia Allah. Tumeelewana? Na mawalii wa Allah wapo ni wengi, walikuwepo, watakuwepo na wanaendelea kuwepo. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale wenye kumwamini Allah na wakawa ni wacha Mungu. La khaufun alaihim wala hum ya hazan. Leo nye mtu mwasema ni walii, alafu mnamtia kwenye kundi la watu mimi na hofu, ambao alifuatwa ni Abu Bakari na Umar mpaka nyumbani kwake, akaambiwa toka, kama utoki tunavunja mlango huu. Yuko ndani huko, yuatetema huko, mahali kapiga mlango, kapunja mlango. Fatima yuko hapo mbele, teke likampata na yeye, sijui teke wala ni ngumi, kaji kaharibu mimba hapo. Kashikwa alista aburuzwa huko, apigwa makofi, utatoa habari ya mtu wewe? Huyo mtu mwasema ana magugu, alikutana na kikundi cha majini akawasambaratisha wote, akawapigilia mbali, alikwenda Khaibar akalishika geti peke yake, akaleta pembeni kule, alifanya mambo chungu nzima. Ni mwasema huyo yanayoonyesha magugu, sio? Haya, leo vipi huyo adhalilike mpaka apige makofi? Ni Omari aburuzwe? Yani hamwezi kuhisi kwamba kuna uongo umetengenezwa hapa nini? Sisi tukiwaambia hawa jamaa, sisi tumewasoma, sisi tunawafahamu, sio kwamba tabahatisha. Hatubahatishi. Haiwezekani mtu huyo jana na juzi ana magugu apija madini ananyanyua geti la kutolewa ni watu 700 mlangoni, yeye alinyanyua peke yake aliyeka pembeni, aje ashikwe na Umar ambaye mwasema ni dhaifu mnyonge, hana lolote katika dini hii. Kwanza lile jitu la moto lilifungwa minyororo 100, shetani pia anafuku kuliko yeye. Aje ateshwe ni Umar, apigwe mkewe, apigwe teke, ajifungue mtoto afe Muhsini, kisha baada ya hapo yote hayo ayasahau, amwambie Umar, maadamu Fatuma kashakufa, ngoja nikuwezeshe Umm Kulthum mtoto wa Fatuma. Yeye bwana wewe aliyekulia mkeo wewe aweza kumwezesha mwanao wewe? Mimi mtu aliyempiga kibao mke wangu tu simwezeshe mwanangu kibao tu, siweze kuua. Hivi ni vitu vimeundwa, lakini watu hawafahamu, wameshanogewa michele na nini, hawajui. Jamani, hivi ni vitu vimetengenezwa hivi, mbona hamsikii? Vimetengenezwa hivi, na wale waliovitengeneza sisi tunawajua, vilipotengenezwa tupajua, vitabu vilivyoandika hayo vipo. Mna nini? Kwa hivyo uwali haujakaa tu kwa Ali bin Abi Talib peke yake. Sasa sisi tutasema hivyo kwa sababu ilipita kipindi huko nyuma alikuwa akilaaniwa juu ya mimbari. Alikuwa akilaaniwa Ali. Ha? Talib hawa ambao walikuwa akimlaani sasa hivi wapo. Sio. Kam hata yeye kulaaniwa. Akina Muawiya ambao ni makasimu wake walikufurishwa hasa, si ndio? Ni upande wa pili ambao ni upande wa Ali, sio? Walikufurishwa sana mpaka leo hii mwazingatia nini? Ni makafiri. Jamani, haya ni mambo yamepita kwa masahaba, ilikuwa ni vita vya fitna. Wale jamaa walimuua Uthman ibn Affan waliamsha fitna kubwa sana wao. Sababu ndio walioleta vurugu hizi. Ni mambo ya kufitna ambayo ilisababisha masahaba wakagombana, wakapigana na wakamwagana damu. Lakini Allah tabaraka wa taala mwenyewe kasema wa in ta'ifatan min almu'minina fatatalu, makundi mawili ya waumini yakipigana, kumbe waumini pia waweza wakapigana. Umeona, huyu akawa ni muumini na huyu ni muumini, lakini wakafanya wakapigana. Makundi mawili ya waumini yakipigana, fa aslihu bainahuma, pitisheni sulhu kati yao. Umeona, fa in dabat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likatupa mpaka kwa mwenzake likawa linamdhulumu, faqatilu allati tabghi, lipigeni ile kundi ambalo linatupa mpaka hata atafia ila amrina, mpaka lijionke lipate amri ya nani? Allah. Ya Allah. Fa in fa'at, likitekeleza vizuri, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, pitisheni kati yao sulu kwa uadilifu na usawa. Na kweli Muawiya bin Abi Sufyan alipoambiwa na Ali bin Abi Talib, lazima utoe kiapo cha utiifu kwamba mimi ni kiongozi. Anasema mimi sikubali mpaka uwaue waliomuua Uthman. Nitawaua vipi wakati hujanipa uongozi? Si unaona point hiyo? Nipe uongozi kwanza, ndipo mimi nifanye. Niwaue. Anasema mimi sikupi. Aambiwa ni Ali, mimi nitakupiga. Anasema ukinipiga tutapigana. Si unaona? Kwa sababu naye ana jeshi. Na ndio maana ahli sunna wal jamaa wanasema hivi ni vita vya fitna. Na Ali alikuwa katika haki katika hili hapa. Tumeelewana? Alikuwa katika haki. Muawiya bin Abi Sufyan hakuwa katika haki. Na ndio maana alivyoona vita vimepamba moto anatandikwa kweli kweli, akainua mikono. Bwana naomba suluhu. Eh? Akaambia hiyo suluhu ndio ninayotaka mimi. Mimi siwezi kwenda tofauti na kitabu cha nani? Cha Allah tabaraka wa taala. Akubali sulhu yapitishwa huku na Muawiya, watu wake wamgeuka. Kwa nini unafanya sulhu na Muawiya? Inil hukmu illa lillah. Ndio mwanzo wa kutoka makhawarij. Sikia, kuna watu wanaitwa makhawarij, ha, wameisha sababati ya ibadhia, sawa, wakatoka katika kundi la Ali, wakamkataa, wakakimbia njia ya Harura, wakaitwa al-Haruriyya. Umeelewana? Mimi bwana nilipenda kule Madina, nilitaka mwasome haya makundi ya dalala yote haya yametokea wapi? Kwa sababu haya makundi haya ndio imekuwa ni chachu wale wapoteza ndugu zetu, sio? Eh. Ndio fitna kubwa haya makundi. Basi nikasema amin nadili na haya haya makundi kwanza. Makundi na tauhidi basi khalas. Hiyo inatosha. Kwa hiyo ala kulli hal, mahali shahidi ni kwamba wali ni mtu ambaye anamcha Allah tabaraka wa taala. La yakhafu wala yahzan. Ana khofu wala ana nini? Ana huzuni. Na uwalii haujafungwa kwa mtu mmoja. Uwalii mawalii ni wengi, usikute hapa msikitini mawalii wao. Na tuwajui. Walii haonyeshwi na vidole hivi, yule wali yule. Ah ah. Walii ni mtu Allah tabarak wa taala mwenyewe ndo anajua. Hupitisha karama zake kwa huyo walii. Tayibu karama ni nini? Asema fa bil imani wa taqwa yakunu al wilaya. Kwa imani na ucha Mungu ndio uwali unapatikana. Wal karama, ama karama amrun khariqu lil ada, ni jambo ambalo kwamba liko nje na ada za watu, yani vile watu wanavifahamu, na hilo jambo likitokea ni tofauti na ufahamu wa watu. Inawezekana pia akili isikubali, lakini kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala jambo hilo linatokea. Yujrihi Allahu ta'ala ala yadi waliyin min awliya'i. jambo hilo Allah analipitisha kwenye mkono wa wali katika mawali wake. Mfano nyuma mlisoma kifo cha Nabii Yusuf, kuna vitu vya kiwali vilifanyika pale ndani ya kifo. Eh, mtoto mdogo mchanga atamka vipi? Atasema angalieni kanzu yake, kama imechanwa kwa mbele basi yeye ndo kamtaka, kama imechanwa kwa nyuma basi huyo alimtaka mwenzake. Ilivyoangaliwa hapo kanzu imechanwa kwa nyuma, aambiwa Zulekha, wewe ni minal khatiina, ni mkosefu. Ile ni wilaya aliyokuwa nayo Yusuf alayhi salam, yalikuwa ni katika mawali wa Allah tabaraka wa taala, na ndio maana akapata msaada kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, akatamkisha mtoto mdogo atoe ushahidi kwa ajili yake. Hili suala likifanyika, wewe unaweza kusema ni la kawaida? Si la kawaida. Ndio maana ya karama, hizo ndio karama. Ni jambo linapitishwa kwa ajili ya kunusuriwa kiumbe wa Allah tabaraka wa taala, huwezi kuamini na akili zako za kawaida. Atoke hizo wa uongo bwana, mtoto wa mwezi mmoja anaongeaje bwana? Acheni kudanganya watu. Kumbe ni jambo limetokea. Kadhalika ashabul kahfi walipokuwa wafukuzwa kwa ajili tu ya kusema rabbuna Allah. Mola wetu ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Wakafukuzwa, Allah akaambia fa'u ila al-kahfi, kimbilieni pangoni. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, mola wenu atakufufueni kwa rehema zake. Wakenda pangoni, walipofika pangoni wakatulia pale, Allah akawaletea usingizi, wakalala, wakalala miaka 300 na 9 pia ikazidishwa, sio? Allah sema walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Walilala kwenye pango lao lile miaka 300 na wakazidishiwa miaka 9. Alafu wakaamka. Wakaamka, wakaonana na watu, wakaongea na watu. Baadaye ndipo akafa kweli. Ni karama hizi. Tumeelewana? Ni karama za mawali hizi. Kadhalika Ibrahim alayhi salam alipopambana yule bwana mmoja. Eh? Akasema Mola, Mola wako ni nani? Sema Mola wangu ni yule anayehuisha na kufisha, sio? Pana karama zilitokea pale. Kadhalika Ibrahimu huyo huyo na yule bwana ambaye alifishwa ni Allah tabaraka wa taala, alafu alipomwamsha akamwambia kam labith, umekaa muda gani wewe? Kala labistu yawman au ba'da yawm, akasema nimekaa siku moja au nusu ya siku tu. Ambwani Allah labista mi'ata am, umekaa miaka 100. Fandu ila taamika wa sharabika, hebu kiangalie chakula chako na kinywaji, ziko sawa kabisa, havijaharibika. Lakini hebu muangalie aliye na roho kama wewe. Wandu ila himarika, muangalie punda wako, amechakatika, ni mifupa imeozeana. Akamwambia muangalie huyu, tunamuumisha, tunamvisha nyama na umuone anasimama. Unasema unakata, unakataa kuvuliwa wewe. Muangalie wewe punda wako. Amuona punda ananyuka tu. Nyama zinaungana, huyo anakuwa mzima. Asema nimeamini kwamba hakuna mwabudu wa haki isipokuwa Allah tabarak wa taala. Hivi ni vitu ambavyo Allah tabarak wa taala anajipitisha kwa ajili ya watu. Sasa al-wali, wali anapata maunata lahu ala amri diniyin, anapata msaada yeye kwa mambo ya kidini au duniawiye, au pia mambo ya kidunia. Lakini la tasilu karamatu lwalii ila mithli lmujizati lanbiyai walmursalin, karama za mawalii hazifikii kama muujiza wa manabii na waliotumwa. Muujiza ni kitu nabii anakuwa yuko nacho, kapewa. Mfano Musa kapewa fimbo, akiangusha hapo hapo kitu anageuka nyoka, sio? Akiishika amegeuka fimbo, ni muujiza huo. Tumeelewana? Aiwa. Kwa hiyo karama aziliye zitafikia kwenye muujiza. Baadhi karamati li auliyaillah, baadhi ya karama za mawalii wa Allah tutajia hapa, sema wa min karamati llahi li auliyai, miongoni mwa karama za Allah tabaraka wa taala kwa mawalii wake, sifa ashabil kahf. Naona katileta ni kisa cha watu wa ashabul kahfi. Wa qissatu Maryam radhiyallahu anhu, na kisa cha nani? Cha Maryam. Kwa na kisa ni mchezo kupata mimba bila ya kugusana na mwanamke? Si mchezo, ni katika karama hizi pia nazo. Eh? Kadhalika atwa indama jaa al-makhadu, pale alipojiwa ni uchungu Maryam, akaja ila jidhi nakla, kwenye kigogo cha mtende au shina la mtende, fa amaraha Allah ta'ala an tahuzza bi jidhiha, Allah amwamrisha utigishe ule mti litatasaqata alaiha rutaban janiya, ili mtende umdondeshe tende nzuri mbivu zilizoiva. Wa rizqullahi laha radhiyallahu anha, na ikawa ni rizqi kwake yeye, Allah zimwendee, sio biwujudi fakihatin ashita, kwa kupatikana matunda ya wakati wa mvua, indaha fi sayf, katika wakati ambao ni wakati wa kiangazi. Wa fakihati sayf, na matunda ya wakati wa kiangazi, fi shita, katika wakati wa mvua. Wa qissatu Asafa katibi Suleiman, na kisa cha huyu bwana Asafa katibu Suleiman ikirefu, wa qissatu rajuli alladhi amatahu Allahu mi'ata ami, na kisa cha huyu bwana aliyefichwa ni Allah miaka 100, thumma ba'athahu, kisha akamfufua, ikirefu. Wa qissatu Jurayz ar-Rahili, cha kizungumza hiki yule bwana yule aliosingiziwa yule kama kamtia mimba binti, sio? Na yeye akamfuata akamwambia, hebu muulizie huyo mtoto aliozaliwa babake nani? Mtoto aulizwa, asema baba yangu ni mchungaji. Mchungaji wa makondoo, sio huyu. Allahu musta'an. Eh? Kamumbua mamake, sio? Eh. Kwa hivyo hii yote hii ni katika karamati al-awliya. Kadhalika wa qissatu an-nafar ath-thalatha, kisa cha wale wabwana watatu waliangukiwa njiwe wili, mimbani Israel, alladhina awau ila gharin fantabakat alayhim sakhara, walioingia kwenye pango jiwe likaja likasiba kwenye mlango, sio? Ila ghairi dhalika mimma huwa mushtaharun inda ahli alilmi wan naql, na mengine yasiyokuwa hayo katika mambo yaliyoenea kwa ahli alilmi, thabitun bilqurani au bisunnati sahiha, yaliyothibiti katika Qurani au sunna sahihi, au bima saha inda salafi, au yaliyosihi kwa as-salafu salih, kama vile kisa cha Umar ya Sariyat al-Jabal, sio? Kisa cha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yuko Madina, lakini awaambia watu wako Shamu, enyi wanajeshi, kibilia ni mlimani. Sauti ikasikika na watu, ikasikika Shamu wakati yuko Madina. Hiyo ni katika karamati al-awliya, wao wanamfanya ni mtu wa motoni, sitasema yeye ni katika mawalii. Wa man jaa ba'dahum, na waliokuja baada hao. Wal karamatu mawjudatun fi hadhihi al umma, karama ni jambo lipo katika huu umma, ila qiyami saa, mpaka kiyama kitafanya nini? Kitasimama. Li anna sababaha al walaya, sababu yake ni ule uwalii, kuwa mtu ni kipenzi wa Allah tabaraka wa taala. Walwalayatu mawjudatun ila qiyami saa, na wali upo mpaka kiyama kitasimama. Wa man jaa bi khariqin min fawariq al aadati, na yote atakayokuja na mambo ambayo yako nje na ada za watu, lam yakun dhalika muzakiyan, hilo haliwezi kumtakasa yeye lahu, dalan ala walayatihi, alitoelekeza kwamba yeye ni wali, hata yumradu amaluhu kulluhu ala alkitabi wassunna, mpaka matendo yake yote yawekwe kwenye kitabu, kwenye mizani, sio? Mizani ya kitabu na sunna. Je, huyu jamaa anasema yeye yuko hivi na hivi, ana swali? Wewe unakuja bwana mnyandevu tu, musbil idharaka la tuadil salat wala kama ila dhalik, sema wali gani wewe? Kama mshirikina atakia na ushirikina wako wewe. Bwana mmoja yeye wali nyumba ya ungua, achukua mchanga bwana yeye arushia kwenye ile nyumba, kijifumba kimoja cha mchanga kakichukua, kakisomea arusha kwenye ile nyumba, pua mbwaeni wali, ule moto uzimike. Wasema wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, nyumba iliungua, sio? Mshirikina bwana, sema wali gani? namna gani? Naelewana? Kwa hivyo walio yoyote matendo yake lazima yanegemezwa na kitabu na nini? Na sunna, yanapimwa na mizani ya kisheria. Fayurafu bil muwafaqati lahumā, kwa hiyo akiafikiana na kitabu na sunna huyo ni wali. Watibaihi man akawa anavifuata hivyo dhahiran wa batina, sio wazi na kwa siri, huyo ndio wali. Min fadhail al-awliya, lakini miongoni mwa fadhila za mawali vile vile ma rawahu al-bukhari fi sahihihi, ya alipotoa na imam al-bukhari katika sahihati an abi hurairah, na kwa abi hurairah radhi Allah anhu na ta'ala zimwende qala, akasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimwende, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, ya Allah mtukufu kutakasika na mabani kwake na kutukuka, anasema man 'ada li waliya, yoyote atakayenipigia vita mimi wali wangu, faqad adhantuhu bil harbi, huyo nimeshamtangazia vita mimi na yeye ni vita paka kiteleweka. Sasa wewe kama utapigana na vita hasimu wako ni Allah, sijui kama utatoboa. Nasallallahu alayhi wa alafia sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jazakumullahu khairan.